Book 2 89 89 89 الأمر 1 Imperativ 1 Imperativ 1 أنت كسول كثيراً هل لا كنت غير هكذا؟ Ти си толку мрзелива, не биди толку мрзелива. Ти си толку мрзелив, не биди толку мрзелив. أنت تنام كثيراً. هل لا نمت أقل من هكذا؟ Ти спиеш толку долго, не спи толку долго. Ти спиеш толку долго, не спи толку долго. أنت تأتي متأخرا كثيرا. هل لا أتيت غير هكذا؟ Ти доаѓаш толку доцна. Не доаѓај толку доцна. Ти доаѓаш толку доцна. Не доаѓај толку доцна. أنت تضحك بصوت عال. هل لا تضحك غير هكذا؟ Ти се смееш толку гласно. Немој да се смееш толку гласно. Ти се смееш толку гласно. Немој да се смееш толку гласно. أنك تتكلم بصوت منخفض جدا. هل لا تتكلم غير هكذا؟ Ти зборуваш толку тивко. Не зборувај толку тивко. Ти зборуваш толку тивко. Не зборувај толку тивко. أنت تشرب كثيرا جدا. هل لا تشرب غير هكذا؟ Ти пиеш премногу. Не пи толку многу. Ти пиеш премногу. Не пи толку многу. أنت تدخن كثيرا جدا. هل لا دخنت غير هكذا؟ Ти пушиш премногу. Не пуши толку многу. Ти пушиш премногу. Не пуши толку многу. إنك تشتغل كثيرا جدا. هل لا اشتغلت غير هكذا؟ Ти работиш премногу. Не работи толку многу. Ти работиш премногу. Не работи толку многу. أنت تسير بسرعة عالية. هل لا سرعت غير هكذا؟ Ти возиш пребрзо. Не вози толку брзо. Ти возиш пребрзо. Не вози толку брзо. اصحى يا سيد ميلر. Станете, господине Милер. Станете, господине Милер. اجلس يا سيد ميلر. Седнете, господине Милер. Седнете, господине Милер. ابقى جالسا يا سيد ميلر. Останете на местото, господине Милер. Останете на местото, господине Милер. كن صبورا. Имајте трпение. Имајте трпение. خذ وقت كافيا. Не брзајте. Не брзајте. انتظر لحظة. Чекајте еден момент. Почекајте еден момент. Кон حذرا. Бидете внимателни. Бидете внимателни. كن دقيقا في المواعيد. Бидете точни. Бидете точни. لا تكن غبيا. Не бидете глупави. Не бидете глупави.